دخول المؤمن على المؤمن ترعة ودخول المؤمن على الكافر حجة والمؤمن يظهر نوره لأهل السماء. هنا İbn Abbas radıyallahu anh'tan Peygamberimizin amcası Abbas var, onun oğlu Abdullah var. Bu genç yaşta Peygamber Efendimizin yanına böyle meclislerine katılma şerefine ermiş bir sahabi, yeğeni aynı zamanda, pek geniş, derin bir anlayışa sahipmiş genç olduğu halde. Hazreti Ömer gibi celalli bir halife, emir-i müminin, onu yanından hiç ayırmamış. Gel bakalım sen benim sahama otur diye İbn Abbas radıyallahu anh'ı, anhumayı yanına oturtmuş. Gençliğine rağmen demek ki ilim vermiş Allah, hikmet vermiş. Demek ki yürütel hikmete fakat ıdiye hayven kesira. Kime Allah o hakiki ilmi ihsan ederse çok hayır verilmiş demektir. Öyle bir zat-ı muhterem. O yüzden yapıyor yine Peygamber Efendimiz'den. Bir Müslüman, bir Müslümanın yanına girse, bu Müslümanın yanına girmek sanki bir bahçeye, bir gül bahçesine, gülistana, bir böyle çiçekli, yeşillik yere girmiş gibi olur. Yani Müslümanın Müslümana böyle girmesi hoş bir şeydir. Ve duhulun mümini alel kafir, Müslümanın bir kafirin yanına uğraması da onun aleyhine bir hüccettir. Yani mümin oraya gitti mi onun kalbinde iman var. Onun dilinden hak söz çıkar. Kafirle konuştuğu zaman o kafirin aleyhine hüccet olacak. Kıyamet gününde mazereti kalmayacak kafirin. Yani ya Rabbi işte ben duymadım, etmedim. Sana bir mümin kulum gelmedi mi? Filanca zaman yanına girmedi mi? Niye ondan imanı telakki etmedin, almadın diye aleyhine hüccet olacak. Müslüman kafirin yanına girerse bu hüccettir onun aleyhine. Mümin o kadar kıymetli bir kimsedir ki ve müminin yezheru nuruhu li ehli sema, gök ehli. Gök ehli kimdir? Gökteki melekler. Mümini nurundan tanırlar dünyada. Çünkü dünyadaki müminin nuru gök ehline ışıldar. Nasıl karanlık bir gecede ışık gördük mü onu biliyoruz. Sema ehli, yani melekler Müslümanı ışığından, nurundan tanırlar. Nuru sema ehlinde bir alamet olur. Hah şurada Müslüman var diye bilirler yani ışığından, nurundan. Böyle kıymetli bir zattır Müslüman. İnsan iman sahibi oldu mu böyle mazhariyetlere sahip olur. Allah-u Teala Hazretleri bizi imana kamile vasıl etsin. Çünkü iman bir taklittir, bir tahkiktir. Yani insan takliden, başkası öyle söylüyor, babamdan böyle gördüm diye takliden başlar işe ama bu taklit makbul bir şey değil. Taklitten işin özüne intikal etmesi lazım. Gerçekleri kendisinin duyması lazım. Vasıtası kesintisiz Mevlasına bağlantısını sağlayıp da kamil mümin olması lazım. Allah-u Teala Hazretleri o imanı bize ihsan eylesin. Onun lezzetini duyursun, ondan bizi ayırmasın. Son nefeste o kelimeyi tekrar buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip emanetimizi Mevlamıza teslim eden bahtiyarlar arasında bizi de dahil eylesin.